powinien za wyszorczony chleb powinien ustanawiać prawa. To co się dzieje to nie jest zabawa. Mówiąc ci o Bogu zbawieniu ciebie, a tak naprawdę to wykorzystują ciebie, wyrzucają pieniądze, za które zaspokajają mężczyznę. Nie tak, nie tak, nie tak to miało być. Nie tak, nie tak, nie tak to miało być. Już minął rok, znowu kolęda, znowu czarna mafia po domach się szwęda. Znowu za trochę, bo tysiączony ksiądz zrobi mieszkanie twoje. Jest od ciebie kopertę z pieniędzmi, na które pracujesz bardzo ciężko, to nie jest w porządku, bo nikt tak usłuchował. Przecież życie skromności szybował. Nie tak, nie tak, nie tak to miało być. Nie tak, nie tak, nie tak to miało być. Stole nowe przegięcia, coś takiego przecież jest nie do przyjęcia. Jakiś tempak musi mieć takie pomysły. Z tym chyba zgadzamy się wszyscy. Możesz to olać na religię, nie chodzić. To może tobie zaszkodzić. Jesteś bezsilny wobec kleru. Jesteś bezsilny moim przyjacielu. Nie tak, nie tak, nie tak to miało być. Nie tak, nie tak, nie tak. Rozumcie mnie dobrze, bo to co powiedziałem może kogoś zawoleć, a tak się zamieszałem. Te słowa nie dotyczą religii, wiary, tak jest naprawdę. To nie są jakieś stary, rozumiecie się w koło. Jest wielu takich księży wykorzystujących wiarę do robienia pieniędzy. Jest wielu takich księży wykorzystujących wiarę do robienia pieniędzy. Nie tak,